إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله بالكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكية صالة سلام أنتم صلى الله عليه وسلم أنا سمع الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم نو إسلام miongoni mwa malengo ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao muda wote tutauaga, siku chache mbele zisizozidi tatu, basi tutaaga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Tumeupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani juzi juzi tu, tukiwa na furaha, tukiwa na shangwe na maandalizi makubwa ya vyakula, maandalizi ya nyoyo, na kujaa misikitini na kushirikiana katika futari na kisimamo cha tarawih. Mwezi huu umeanza na tayari unafungasha, unarudi kule ulikotoka. Sasa jambo la kukumbushana Waislamu, malengo ya mwezi huu ni nini? Alhadafu alasas min hadha ash-shahr, lengo kubwa na madhumuni ya mwezi huu mtukufu ni nini Waislamu? Swali hili unitakiwa ujiulize mwanzo wa mwezi wa Ramadhani, malengo ya mwezi huu ni nini? Kuna hikma gani ya sisi kuletewa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Lakini pia swali hili unitakiwa uendelee kujiuliza ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini sana sana mwisho wa mwezi wa Ramadhani usidi kujiuliza malengo ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni nini. Allah tabarak wa taala ametutajia malengo ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani katika aya ndani ya suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala, kutiba alaikum siyam, imefaradhishwa juu yenu funga, funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama iliwafaradhishwa funga juu ya wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Haya ndiyo malengo makubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Mwezi unatakiwa kutuachia mabadiliko. Mwezi huu ni mwezi wa mabadiliko, huwa shahru tabir, ni mwezi wa mabadiliko. Muislamu anatakiwa kujiuliza, mimi naumaliza mwezi huu wa Ramadhani, je, nimebadilika? Huo ucha Mungu unao au Ramadhani na kuacha bila kupata ucha Mungu wenyewe? La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Malengo makubwa ya Ramadhani ni kufika katika daraja la ucha Mungu, daraja ya takwa. Ramadhani inapoingia, inatakiwa ituachie mabadiliko katika maisha yetu. Lakini kuna haja kubwa ya kujua huo ucha Mungu ni nini, atakwa nini makusudio ya huo ucha Mungu. Qala ahlul ilm, wanasema baadhi ya ahlul ilm, ucha Mungu alla yafqadaka rabbuka, alla yafqiduka rabbuka fima amaraka wa alla yajidaka fima nahaka. Huwa ndio uchamungu. Uchamungu asikukute mola wako katika sehemu alizokuzuia, asikukute katika yale aliyokukataza, na wala asikukose katika yale aliyokuamrisha. Yale aliyokuamrisha uyafanye, Allah asikukose huko, lakini yale aliyokuzuia asikukute katika yale aliyokuzuia. Huo ndio ucha Mungu na ndio malengo ya Ramadhani, na Ramadhani inatakiwa ituachie mabadiliko hayo. Ikiwa baada ya Ramadhani Allah atakukuta kule alikokuzuia, baada ya Ramadhani ukarudi sehemu ambazo umezuiliwa na Mola wako, basi wewe Ramadhani haijakusaidia. Wewe hujapata malengo ya Ramadhani. Lakini asikukute Allah tabaraka wa taala, asikukose katika yale aliyokuamrisha. Allah ametuamrisha mengi, katika hayo ni faradhi zake. Faradhi ya sala, wewe baada ya Ramadhani ukikosekana msikitini ambako Allah anakutaka wewe uwe, basi fahamu Ramadhani haijakubadilisha. Ramadhani haijaisha, Waislamu wameanza kufungua misikitini. Ramadhani haijaisha, Waislamu wameanza kurudi nyuma katika kujitolea. Ramadhani haijaisha, Waislamu wameanza kuacha sala za jamaa. Ramadhani haijaisha, Waislamu wameanza kuhama Qur'ani. Qur'ani tena watu hawaiangalii tena, wanarudisha misahafu kule ilipokuwa mwaka mzima. Mwezi wa mabadiliko umebadilika kiasi gani, ndugu Muislamu? Kwa hiyo basi, ucha Mungu, Allah asikukose katika maamrisho yake, asikukose katika swala, asikukose katika funga za sunna, asikukose katika vikao vya ilmu, miongoni mwa faradhi ambazo Allah amezifaradhisha kwa Waislamu wote, wanaume na wanawake, ni kusoma Uislamu wao, kukaa misikitini wakasoma dini yao. Uwe una mvi hauna mvi, lazima usome. Hakuna maisha ya kuishi na Uislamu bila kusoma. Hakuna Uislamu wa mazoea, hakuna Uislamu wa kuridhi, hakuna Uislamu wa kuigiza. Uislamu unatakiwa usome. Anakuja mtu katika Uislamu anakuuliza, sote lazima tusome kwani? Tukisoma sote, nani atafanya biashara? Nani atalima? Nani atahudumia? Nani atajenga? Nani atakuwa mkandarasi? Nani atakuwa hivyo? ni maswali ya watu ambao hawana utambuzi katika dini yao. Tunawajibu, tunasema hivi, kuna mambo katika Uislamu hayakubali niaba, kwamba wewe madamu kasema fulani dini, wewe haikuhusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, kusoma Uislamu ni faradhi juu ya kila Muislamu. Wala usije ukasema mimi madamu wewe unatakiwa kuswali, unatakiwa kufanya ibada, ni lazima usome Uislamu wako ujue namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wala hakuna ruhusa ya kwamba wengine waswali, wengine watafute pesa wawasaidie wanaoswali, wengine wasome dini, wengine watafute pesa wawasaidie wanaosoma dini. Dini kusoma si ya shehe peke yake, kwamba mimi ni maamuma uishi bila kusoma. Maamuma anatakiwa kuswali, na shehe na imamu anatakiwa wote waswali, na wote wana ulazima wa kusoma swala, wakaswali kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah asikukose katika swala la kukaa msikitini na kusoma. Lakini wakasema ucha Mungu huwa alkhawfu min aljalil, ni kumwogopa Allah tabarak wa taala, wal'amalu bitanzil, na kufanyia kazi Qur'ani, kukifanyia kazi kitabu cha Allah tabarak wa taala, walqana'atu bilqalili, na kutosheka na kile kidogo ambacho Allah tabarak wa taala amekupa, alichokujalia tosheka nacho. Walistidad bil yawmir rahim, na kujiandaa na siku ya kuondoka, siku ya mauti. Muda wote unaondoka katika dunia hii, umejiandaa kiasi gani? Ndugu Waislamu, malengo ya Ramadhani ni mabadiliko, kutoka katika hatua ya uchamungu ya imani fulani upande hatua nyingine ya imani, mabadiliko ya kiimani. Kama ulikuwa na imani asilimia ndogo, basi Ramadhani izipandishe. Hakuna mambo yanapandisha imani kama mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wa mabadiliko, ni mwezi ambao unatakiwa ubadilike kiimani. Kama ulikuwa ni mzembezembe katika swala na swala, basi Ramadhani ikubadilishe, ufanye bidii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio Waislamu, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao umetuletea uchamungu. Tunatakiwa tumche Allah tabarak wa taala. Tumeshuhudia Waislamu wakishindana kwenye ukarimu, kwenye kusaidia watu, kwenye kuwafuturisha watu. Baada ya Ramadhani, basi Waislamu wasubiri nyuma. Mwezi wa Ramadhani unatakiwa umetufunza ukarimu wa mwaka mzima. Mwaka mzima tuendelee kuwa wakarimu, tuendelee kuwa na huruma, tuendelee kuwa wapole, tuendelee kulinda heshima zetu baina yetu, kuheshimiana, tuendelee kupendana, tuendelee kujaliana. Mwezi wa Ramadhani unatufundisha tabia nzuri. Mwezi wa Ramadhani unatuondolea tabia mbaya kama jeuri, kwa sababu tajiri na masikini wote wameacha vyakula wakafunga. Kwamba hii inaonyesha kwamba kuna asili ya watu wote wako sawa. Kwa hiyo wewe tajiri na wewe maskini, baada ya Ramadhani kila mmoja atambue nafasi yake. Ndugu Waislamu, maada baada ya Ramadhani, nini baada ya Ramadhani? Mwezi wa mabadiliko. Je, tumebadilika? Ucha Mungu tumeupata? Hili ni jambo la msingi na ni jambo la kuzingatia, kwamba mwezi wa Ramadhani unaisha. Je, tumebadilika? Hal taghayyarna, je tumebadilika? Kama tulikuwa wazuri, basi tuzidishe juu ya uzuri, na kama tulikuwa waovu, basi turudi tubadilike, tutubie. Mwezi wa tauba, tumetubia mno, tumeleta istighfar, tumeomba msamaha, basi tusije kurudi kule tulikokuwa. Allah tabarak wa taala anatuambia, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, msifanane yule mwanamke ambaye alisuka kikapu chake kwa shida, kwa mkono, akahangaika kukisuka kile kikapu. Baada ya muda mrefu kile kikapu kimekamilika, akaanza kukiharibu. Kwa hiyo tusifanane wale ambao tumefanya bidii, tunaamka usiku tukaswali, qiyamul layl watu wanalala misikitini, i'tikaf watu wamekaa, sadaka watu wametoa, swala watu wameswali, dhikri watu wameleta, wamefanya mema mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani tu Shawali haijaisha, watu wanayaharibu yote waliyofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio Islam. Wala takunu kallati naqawat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah wa rafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikma. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعده. Amepokea al-Imam Muslim an-Naisaburi alayhi rahmatullah ndani ya sahihi yake hadithi kutoka kwa sheikh wake Abu Bakar ibn Abi Shayba, naye akipokea hadithi hiyo kutoka kwa Abdullah ibn Idris al-Audi, kutoka kwa Rabia ibn Uthman al-Qurashi, kutoka kwa Muhammad ibn Yahya ibn Hibban al-Ansari al-Madani, kutoka kwa al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmuz, kutoka kwa Abi Hurairah radiyallahu anhu. Anasema, amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu al-qawiyyu, muislamu mkakamavu, muislamu mwenye nguvu katika imani, mwenye nguvu katika imani katika nafsi yake, lakini mkakamavu wa mwili katika kheri na katika ibada, khairun mu'minu wa namnaini bora, wa ahabu ila Allah, na napenda zaidi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, minal mu'minu kwa'ini, kuliko mu'minu ambaye ni mnyonge, ni dhaifu wa imani, ni dhaifu wa nafsi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam atambia, ihrisu ala ma yanfa'uka, hapa ninapopa kusudia, tupia litakalo kusaidia, wala ta'di wasta'in billah, na kisha muombe Allah tabarak wa ta'ala msaada, wala ta'jiz wala usishindwe. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wa ta'ala, fa inna at-taghyir yahtaju ila amrayn asasiyayn, mabadiliko yanahitaji mambo mawili, marahil at-taghyir, hatua za mabadiliko zinahitaji mambo haya mawili yatakusaidia kubadilika. Tumeona katika hutuba ya kwanza kwamba Ramadhani malengo yake ni kutubadilisha Waislamu. Tabia nzuri, kama ulikuwa na tabia nzuri, ziendelee kuwa nzuri. Ramadhani zifanye tabia zako zizidi na zikomae katika uzuri. Na kama zilikuwa mbaya, Ramadhani zibadilishe ziwe nzuri, zisiwe mbaya. Kama ulikuwa ni mtu wa kujisahau na kughafilika, Ramadhani ikuache katika mabadiliko ya kukumbuka na kuzinduka. Kama ulikuwa ni mtu mzembe katika ibada, katika sala, katika kuheshimu ndugu zako na kuishi vizuri na ndugu zako, Ramadhani iache kukuvunja, ikuachie kujishusha na kuwaheshimu waliokuzidi na kuwahurumia unaowazidi, na kutambua nafasi yako na yule aliyekuzidi na aliyekuzidi, nafasi zenu mbele ya Allah ni moja, zinapandishwa na ucha Mungu. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah ni yule anayekuzidini ucha Mungu, mwenye kumcha Allah zaidi katika nini, ndo ana daraja kubwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Na malengo makubwa ya Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili mpate ucha Mungu ambao ndo kipimo cha kuinuliwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Nuwaisla marahilu taghyir, daraja na hatua za mabadiliko. Fa inna taghyira yahtaju ila arbain, kubadilika kunahitaji mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, badhul juhdi, ni kutoa juhudi na kutoa asbab na kufanya bidii kuyaendea hayo mabadiliko. Kuyaendea mabadiliko hayo, usidhani kwamba mabadiliko yanakuja wewe bila kufanya sababu wala bila kufanya bidii. Ikiwa mambo ya dunia unahitaji utajiri, ni lazima ufanye sababu za utajiri, uhangaike kutafuta utajiri huo. Unahitaji elimu, ni lazima uhangaike, usome, ufanye mudhakara, uhangaike, ulale, uchelewe kulala mpaka upate elimu unayohitaji. Cheo chochote kile katika ulimwengu huu kinahitaji bidii yako ili ufikie hicho cheo. Vile vile mabadiliko ya kweli ya uchamungu na kupiga hatua ya imani inahitaji bidii yako Muislamu, upambane. Usidhani uchamungu utakuja hivi kizembezembe, utakuwa imani tu kwenye ndoto. Lazima uilazimishe nafsi yako, upambane na nafsi yako, ufanye sababu za uchamungu kuzifikia. Allah tabarak wa taala anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale waliopambana kwa ajili yetu tutawaongoza katika njia zetu za kheri. Walipambana kwanza, ndio maana leo tunasema radiyallahu anhum, walipambana masahaba. Lazima tupambane, tuzendee sababu za uchamungu. Na sababu kubwa ya kupandishwa imani ni kukaa katika vikao vya ilmu. Wewe huwezi kuhama msikiti ukadhani ukafiki utapata uchamungu huko nje ya msikiti, kwa sababu kuna ile kujiliwaza kwa uzembe. Nitakwambia mimi msikitini nakaa mwaka bila kwenda, lakini sifanyi maovu. La, sehemu za kubadilika ni wewe kulazimiana na msikiti, kulazimiana na vikao vya elimu, kusoma dini, kuswali swala za jamaa. Hii ni sababu na ni juhudi ya kukupeleka wewe kubadilika. Lakini Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyotanguliza, Mtume anatuambia ihlis ala ma yanfa'uka, pupia, fanya bidii katika lile litakalokusaidia. Jitahidi kuzoesha nafsi yako kutoa, kusaidia. Mambo ya dini ni mambo magumu, migango zito. Ukijilazimisha, basi Allah atakufanyia uwepesi katika jambo hilo, kwamba ya Rabbi, mimi nataka, mimi nafsi yangu ni bahili. Kila mmoja anajua kwamba mimi ni mtu bahili, najibahilia mpaka mwenyewe, na dalili ya hivyo naweza nikashinda njaa na mifuko imejaa pesa. Yaani alhasil kwa madini hiyo lipo katika nafsi yako, lakini unaliondoshaje? Lazima ufanye juhudi, umuombe Allah, uamke usiku, umlilie Allah tabarak wa taala. Ukifanya bidii, ukijilazimisha kutoa hata kama nafsi yako inakataa. Lakini kuna wengine tunajua kwamba ni waugumu mno wa kukaa msikitini kusoma dini yetu, lakini jilazimisha hivyo hivyo mdogo mdogo, kwa kusumbiana na watu ambao wameshazoea jambo hilo la heri. Kuna watu ambao ni wagumu mno wa kuamka usiku kuswali, kuswali swala za sunna wala swala za faradhi. Kuna watu ni wagumu kuyaendea mambo ya heri. Leo ni Waislamu wangapi ni wanatamani kuvaa kanzu, lakini ni jambo gumu kwake. Hakuna shaka kwamba kanzu ni vazi la heshima, ni vazi la uchamungu. Wala usije ukasema kwani uchamungu uko kwenye mavazi. Hata kama uchamungu uko kwenye mavazi, lakini mavazi ni hatua ya uchamungu. Kwa hiyo ukimwona kuna mtu anatamani hivi, na mimi naweza nikashinda na kazi asubuhi mpaka jioni, hawezi. Lakini haliwezi nikaje hilo, mpaka ujizoeshe, upambane na nafsi yako, ili Allah tabarak wa taala akuepushie jambo hilo. Mabadiliko yanahitaji bidii, yanahitaji kujitoa. Jambo la pili, alisti'ana, alisti'ana billah, ni kumwomba Allah msaada. Fanya bidii, lakini muombe Allah msaada. Usitosheke na bidii zako unazozifanya, usitosheke na juhudi zako unazozifanya. Hizo juhudi zinahitaji msaada wa Allah tabaraka wa taala ili ziweze kudumu. Ni wangapi walifanya bidii lakini bidii zao zikaingiwa na kujionyesha na kulia? Mtu anapambana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, anasaidia, lakini kisa hakutegemea Allah tabarak wa taala, hakumwomba Allah msaada, kule kusaidia kukaacha, ile ibada akasimama. Kwa nini? Yeye alifanya bidii ila hakumuomba Allah msaada katika bidii yake ile. Na ndio maana bidii nyingi na juhudi nyingi zinakatika, kwa sababu watu zile juhudi hawakuziombea msaada Allah ili aweze kuziimarisha. Wasta'in billah, muombe Allah tabaraka wa taala kusaidie. Leo naweza kumkuta mtu ana alhamdulillah anajenga msikiti. Msikiti ule anaujenga, anapambana, lakini yeye kwenye kujenga msikiti anategemea uwezo wake wa kimali. Hategemei msaada wa Allah muimarishe imani yake akamilishe msikiti ule. Lakini inafika hatua zile bidii zake zinaingiwa na kujionyesha na kiburi na mambo na tamaa na kutaka sifa, basi anaacha. Bidii zake haziwezi kwenda bila msaada wa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana ukifanya sababu, umelima, umemaliza kulima, umepanda, mengine muombe Allah msaada tabaraka wa taala. Lakini ukilima ukategemea kwamba nimelima, mbolea nimeweka ya kuweka ya kutosha, nimelima kisasa, kwa hiyo nasubiria kuvuna, masharti yote ya kilimo nimeyafuata, bila kumuomba Allah msaada, unaweza usipate kitu. Kwa sababu pamoja na sababu ulizozifanya mpaka Allah akutilie msaada na Allah tabaraka wa taala akutilie baraka katika kile ulichokifanya. Ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko. Kwa hiyo basi bidii sababu tumeifanya, na tuendelee kulazimu misikiti ili mabadiliko yetu yawe ya kweli. Lakini pia tumuombe Allah msaada, yale tuliyofanya ndani ya Ramadhani yasikatike baada ya Ramadhani, bali yaendelee ili Ramadhani nyingine na nyingine zitukute katika hali ya kuwa nzuri. Mwisho Waislamu nawakumbusha Lailatul Qadr, tuliitaraji sana katika usiku uliopita wa 27. Lakini wanachuoni ahlul ilmu, bali zimethibiti katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Lailatul Qadr pia itafuteni katika witri, katika kumi la mwisho ndani ya masiku ya witri. Mbele yetu kuna siku nyingine ya witri, kuna ya tarehe 29. Na hizi siku tujitahidi uwanda ikawa yenyewe ndo Lailatul Qadr, kwa sababu ni usiku ambao Allah ameuficha, hajauainisha. Na ndio maana kuna ikhtilafu kubwa za wanachuoni kuainisha ni usiku wa tarehe ngapi. Sisi ni kufanya bidii, na ndio maana wanachuoni wanatimiza siku kumi zote za mwisho wa Ramadhani ziwe kana kwamba ndio Lailatul Qadr. Na tunafahamu thamani ya usiku huu, na tayari tumeshaambiwa fadhila za usiku huu, khairun min alf shahr, usiku mmoja ni bora kuliko miezi 1000, sawasawa na miaka 83. Ukiswali swala moja ndani ya Lailatul Qadr ni sawasawa umeswali swala hiyo katika miaka 83. Ukitoa chochote katika Lailatul Qadr ni sawasawa umetoa mara hiyo, umetoa kitu hicho ndani ya miaka 83, hauna kitoa. Jambo la pili ninalowakumbusha, tuna zakatul fitr. Ndugu Waislamu, zakatul fitr ni muhimu sana kuitoa zakatul fitr. Kuna hadithi inatumika katika zakatul fitr kwamba Ramadhani inaning'inizwa, haipandishwi mpaka itakapotolewa zakatul fitr. Hadithi hii ni dhaifu. Lakini zakatul fitr watu wanatakiwa wajitahidi watoe, ni sunna, bali wanachuoni wa wengine wakasema ni faradh, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifaradisha, ni wajibu kuitoa zakatul fitr. Ukiwa na uwezo wa kumiliki chakula, chakula na familia yako na wale unaowasimamia, mchana wa Idi na jioni yake, kile chakula mchele unaobakia, basi toa zakatul fitr kilo 2.5. Kwa hiyo unajitolea wewe. Ikiwa zimebaki kilo 5, basi mtolee mke wako. Ikiwa umebakisha kilo labda kilo kadhaa, tolea watoto wako. Lakini jitahidi isikupite angalau zakatu mfiti, toa hata kama ni kujitolea wewe kilo utakacholiwa. Na zakatu mfiti haitolewi pesa, wala sio sunna. Zakatu mfiti inatolewa chakula. Labda ije umpe mtu pesa kwamba ninunulie mchele, alafu ukaitolee zakatul fitr, hiyo haina shida. Ama kumpa maskini pesa kwamba hiyo ndio zakatul fitr, hii si sawa wala sio sunna. Kwa hiyo Waislamu tujitahidi tutoe zakatul fitr, na usuli misikiti mbalimbali inakusanya zakatul fitr, wao wanakuwa wanajua maskini na wanaohitajika kupewa wako wapi. Ukikosa wa kumpa, basi tuleke katika viongozi wa msikiti watagawa zakatul fitr. Ndugu Waislamu, mbele yetu kuna siku ya Eid al-Fitr. Eid al-Fitr ni siku ambayo tukufu sana kwetu sisi. Tunitahidi kuhudhuria msikitini siku hizi chache zilizobakia. Mashekhe na walinganizi na maimamu watakuwa wakitaja adabu za Eid al-Fitr, adabu za hii siku kuu. Hii ni siku muhimu sana katika maisha yetu, na ndio siku ambayo tumeruhusiwa sisi kufurahi na kusherehekea. Lazima tujifunze adabu za sikukuu hii ya Eid al-Fitr. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atufikishe salama na atukubalie amali zetu, na aujalie mwezi huu uwe ni mwezi wa mabadiliko katika maisha yetu. إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.